The Cure, Hot, Hot, Hot. Gorąco, czyli tak jak powinno być latem. The Cure, aczkolwiek nie nagranie oryginalne z albumu, ale zremiksowane, trochę wydłużona wersja, ale słuchało się tego bardzo przyjemnie. Audycja przeminęło z wiadrem, druga część, Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. Kolega Paulus obecny ciałem i duchem, ale mało obecny mową. Jak wspominałem, Paweł, idąc wzorem, idąc drogą wielu celebrytów, postanowił zrobić porządek ze swoim uzębieniem. Staremu się znudziło, więc zamówił sobie nowe, a ponieważ z pieniędzmi krucho, więc lekarz polecił mu kompromisowe rozwiązanie i wstawienie zębów ze starego grzebienia. Tak jak wspominaliśmy, ma to wiele dobrych stron. Przede wszystkim jest więcej zębów w garniturze. Po stronie muzycznej zostajemy w tej chwili cały czas na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, czyli czasy wielkiej muzycznej rewolucji spod znaku punk. Rewolucji, która przynajmniej na jakiś czas zmiotła właściwie ówczesne gwiazdy, wielkie gwiazdy w rodzaju Led Zeppelin czy The Rolling Stones. Pojawiła się cała grupa nowych wykonawców, między innymi właśnie słuchany przed chwilą The Cure, którego kariera rozwinęła się w sposób bardzo imponujący i do dzisiaj są wielką gwiazdą i właściwie mają status dinozaurów w tej chwili. No, dinozaurów, przewrotność losu bywa taka, że to, z czym się walczy za młodu, w wieku umiarkowanym, po prostu tym się zostaje, czyli wielką gwiazdą, no i wszystko, co jest temu przypisane. Zmieniamy troszeczkę klimat na bardziej kameralny, ale pozostajemy w mniej więcej na początku lat 80. Najbliższe kilkanaście minut to będzie muzyka dużo bardziej spokojna, ale o tym za chwilę. Chalky Lonely Road. Young Marble Giants, tak nazywa się ten zespół. Muzyka z początku lat 80. Zespół wtedy zdobył umiarkowaną, ale jednak popularność. Istniał dosyć krótko. W późniejszych latach wielokrotnie się reaktywował. Zespół tworzony przez braci Filipa i Stuarta Moxham i wokalistkę Alison Stetton. Alison Stetton później brała udział w takich formacjach jak Weekend czy The Working Week, trochę bardziej ujazzowiona muzyka, ale również ta popularność była bardzo umiarkowana. W tej chwili to zainteresowanie znowu wraca. Generalnie ostatnie lata to jest, można powiedzieć, wysyp reedycji płyt, które oryginalnie ukazywały się na początku lat 80. Wydawałoby się, że ta muzyka jest już zapomniana, ale jak to w rock'n'rollu czy w muzyce popularnej ogólnie rzecz biorąc bywa, wszystko ma żywot sinusoidy i wszystko, co kiedyś było, za jakiś czas wraca i budzi duże zainteresowanie. Tak też się dzieje z właśnie zespołem Young Marble Giants. Jak wspomniałem, kilka razy dochodziło do reaktywacji tego zespołu. Ostatni raz w roku 2014 była trasa koncertowa, ale nowych nagrań nie ma, w związku z czym wracamy do tych najstarszych. Giants. Zespół popełnił tylko jedną płytę studyjną, aczkolwiek kolejne reedycje tej płyty w późniejszych latach powiększały się o kolejne krążki. Ostatnia reedycja bodajże sprzed 2 lat to już wydawnictwo 3-płytowe, czyli oprócz tego studyjnego jedynego albumu, który nazywał się Colossal Youth, 2 inne krążki, na których pozbierano różne nagrania poczynione przy różnych okazjach. między innymi dla radia BBC, ale również nagrania ilustrujące różnego rodzaju króciutkie filmy czy też etiudy filmowe. Zainteresowanie zespołem wraca i bardzo dobrze, bo jak sami Państwo słyszycie, jest to bardzo interesująca muzyka, ten charakterystyczny głos Alison Stetton i te dosyć minimalistyczne podkłady braci Moxam. No to jeszcze jedna piosenka z tego jedynego studyjnego albumu. Piosenki są króciutkie, tak więc żeby w pełni zasmakować tego brzmienia, pozwoliłem sobie zaprezentować kilka utworów z tej płyty. Young Marble Giants. To nie byli Anglicy, żeby było jasne. Zespół wywodzi się z Cardiff, a więc to Walijczycy. Dalej zostajemy w takim, wydaje mi się, przyjemnym, kameralnym nastroju, aczkolwiek w dalszym ciągu pozostajemy gdzieś na początku lat 80. ubiegłego wieku, czyli okres może już trochę schyłkowy punkowej rewolucji, ale w tamtym okresie pojawiło się całe mnóstwo wspaniałych zespołów, które dzisiaj z perspektywy czasu określa się mianem postpunk. Jeżeli mam szczerze powiedzieć, to jest to jeden z najbardziej dla mnie przynajmniej interesujących okresów w muzyce popularnej ostatnich kilkudziesięciu lat. Ale o tym będziemy mówili również w następnych audycjach, bo te interesujące okresy pojawiły się również w latach późniejszych, aczkolwiek w trochę innej stylistyce. Zostajemy w kameralnym nastroju. Artysta, który za chwilę się pojawi, przynajmniej na swojej pierwszej płycie, również proponował bardzo kameralne piosenki, co jest dziwne, dlatego że wywodzi się ze środowiska jednak punkowego. Posłuchajmy. Way up the silver Thames, but what is that when this boy he needs love? He needs love. This boy thought he had found his girl. This boy caught up in the wheels of fate. This boy deserves, oh, this boy, he needs love, an everlasting love. He needs love. Oh, this boy. Blood in his heart runs strong as cochineal. This boy, oh, he knows what's real. So give him love, an everlasting love. Give him love. Oh, this boy, he's got to of gold, and gold's the most precious thing you could ever hold. And if his heart is made of that, what need more be told? Just give him love, an everlasting love. Give him. Ben Watt, tak nazywa się ten artysta. Jeżeli niewiele to Państwu mówi, to za kilka chwil sprawa się rozjaśni. Artysta niezwykle popularny, aczkolwiek może nie pod swoim własnym nazwiskiem, Ben Watt. Muzyk, producent, dziennikarz, DJ, ostatnio nawet właściciel wytwórni płytowej. Piosenka z jego debiutanckiego albumu z początku lat 80. Niezwykle przyjemnie się tego słucha, zwłaszcza o tej porze dnia. A przypominam, mamy już w tej chwili lato. Dzień jest bardzo długi, ale niestety zaczyna się już powoli kurczyć. No, przez najbliższe kilka tygodni będzie to niezauważalne, ale ten najdłuższy dzień w roku mamy już za sobą. Jest jasno, chociaż pora późna i jak na tą porę wspaniała kameralna muzyka Bena Watta, więc posłuchajmy jeszcze jedno nagranie. Thank you. Ben Watt. Piękna, nastrojowa muzyka z debiutanckiego albumu artysty. Początek lat 80. Wtedy też Ben Watt znalazł swoją bratnią duszę w postaci wokalistki Tracy Thorn i w tym też mniej więcej czasie założyli duet Everything But The Girl. No i teraz chyba wszystko jasne. Ben Watt i Tracy Thorn, czyli Everything But The Girl. Pierwsze albumy zespołu były utrzymane w podobnej kameralnej stylistyce, dopóki na początku lat 90. nie rozpoczęli swojego flirtu z elektroniką. Wtedy pojawiły się płyty, które królowały i na listach przebojów, i na parkietach klubowych. Żeby nie być gołosłownym i żebyście Państwo uzmysłowili sobie, z jakimi artystami mamy do czynienia, ich największy przebój, Missing, ale też w wersji zremiksowanej, trochę wolniejszej od oryginału, tak aby pasowało nam to do dzisiejszego trochę kameralnego nastroju. Just Od kilkunastu minut głównym bohaterem naszego muzycznego spotkania jest Ben Watt, czyli połowa duetu Everything But The Girl. Tu przed chwilą w zremiksowanej wersji ich największego przeboju Missing. Może niezbyt dobrze było słychać to charakterystyczne brzmienie zespołu. Dlatego nie mogę sobie odmówić kolejnej piosenki Everything But The Girl, ale już w oryginalnym brzmieniu, tak żebyście Państwo w 100% byli pewni, o kogo chodzi. Everything But The Girl, czyli duet w sensie artystycznym, jak i w związku prywatnym Ben Watt i Tracy Thorn. Ale jak to w życiu bywa, związek się rozpadł, rozpadł się i zespół. Ale Ben Watt, który towarzyszy nam od kilkunastu minut, kontynuuje swoją solową karierę. I tak naprawdę to, że przed chwilą przedstawiłem te właśnie nagrania, jest tylko przyczynkiem do zaprezentowania nagrania z ostatniej płyty artysty. Powrócił do kameralnego nastroju, do kameralnego brzmienia. Zresztą posłuchajmy sami. Ben Watt. It's in the faces of my friends. It's in the faces. Pora zmienić trochę klimat, zrobiło nam się chyba za spokojnie, a w końcu mamy wakacje, mamy lato, mamy już jasny, piękny, wspaniały dzień, w związku z czym żegnamy bohaterów muzycznych, którzy swoje kariery rozpoczynali na początku lat 80. Zmieniamy generację wykonawców, zmieniamy stylistykę, aczkolwiek tutaj duet Everything But The Girl dał nam pewne wytyczne, więc będziemy w tej chwili poruszać się bardziej w kręgach muzyki klubowej, muzyki tanecznej, ale bynajmniej nie brytyjskiej. Wyjeżdżamy na Bałkany, czyli kierunek wakacyjny, który, jak sądzę, w tym roku będzie bardzo popularny. Słowenia, Czarnogóra, Chorwacja. Myślę, że ścieżki wielu polskich turystów tam będą się krzyżować. No to posłuchajmy, co słychać na Bałkanach w kwestii muzycznej. muzyka z Bałkanów. W przypadku muzyki klubowej, czy też jak ja to określam, elektroniki użytecznej, nie ma się specjalnie co przywiązywać do nazw podmiotów wykonawczych, dlatego że artyści, co bardzo często się zdarza, używają najróżniejszych pseudonimów artystycznych. Bardzo często te pseudonimy zmieniają się co projekt, a czasami nawet co nagranie. Tak więc wystarczy, że muzyka, która będzie nam towarzyszyć do końca dzisiejszej audycji, pochodzi z Bałkanów i myślę, że zgodzicie się Państwo, że mimo charakterystycznej jednak mechanizacji, która w tego rodzaju muzyce jest wyraźnie słyszalna, ta muzyka z Bałkanów w odróżnieniu od muzyki proponowanej przez artystów z tego okręgu z Niemiec czy z Wielkiej Brytanii, ta muzyka z Bałkanów jest pełna słońca i po prostu swingu. Przekonajmy się zresztą sami przy następnym utworze. audycja Przeminęło z wiadrem dobiega powoli końca. Dziwna audycja, bo mój kolega Paulus, który zwykle ma bardzo dużo do powiedzenia, tym razem jest mało słyszalny, ale chwileczkę coś tutaj pisze. A tak. Wow. A, wow, czyli podobało się. Paulusowi się podobało, ale a, kartka odwrotnie, czyli mam. Aha, mam. Nie wiem, czy chcesz coś przez to powiedzieć? Mam. No dobrze, niech tak zostanie. Żegnają się z Państwem Krzysztof Siema, który był głównie słyszalny, i Paweł Paulus Mazur, który był mało słyszalny. Przeminęło z wiadrem. Słyszymy się za tydzień.